Jolly menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garang dan datang mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka menurut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garang Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Bersemi dari SMA. Garang dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu.